miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 maja, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Sądzie Najwyższym sprawa Tomasza Komendy, zdaniem prokuratury, skazany za gwałt, jest niewinny. Najbliżsi górników ofiar tąpnięcia w Zofiówce dostaną renty specjalne, zdecydował o tym premier. Prezydent rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Sąd Najwyższy ma wydać postanowienie w sprawie Tomasza Komendy. Mężczyzna w 2004 roku został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za brutalny gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem. Z wnioskiem o wznowienie postępowania wystąpiła do sądu prokuratura krajowa, której zdaniem Tomasz Komenda jest niewinny. W Sądzie Najwyższym jest Witold Banach. Posiedzenie sądu rozpoczęło się po 9, lecz zostało przerwane na godzinę. Do siedziby sądu przyszedł Tomasz Komenda z rodzicami, a także jego obrońca, mecenas Zbigniew Ciąkalski, który wyjaśniał, jakie są oczekiwania Tomasza Komendy. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy od razu uniewinni dzisiaj Tomasza Komendę, choć formalnie ma też możliwość uchylenia wyroków i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądom wrocławskim. Ale dowody przygotowane przez prokuraturę i wniosek są moim zdaniem tak dobrze przygotowane, że nie powinien Sąd Najwyższy mieć problemów z tym, żeby od razu uniewinnić dzisiaj Tomasza Komendę. Tomasz Komenda w sądzie nie udzielał wywiadów, a mecenas Ciąkalski podkreślał, że Tomasz Komenda liczy na jednoznaczne zakończenie sprawy. Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Tomasza Komendę oficjalnie uniewinnić, dlatego że on przecież cały czas jest skazany za zabójstwo prawomocnie na 25 lat pozbawienia wolności, z których 18 lat odbył. Także sam Tomasz Komenda mówi, że to jest dla niego najważniejszy dzień w życiu. Orzeczenie Sądu Najwyższego poznamy około 14, zaś Tomasz Komenda po 16 odniesie się do decyzji sądu. Relacjonował Witold Banach. Dziękuję. Będą renty specjalne dla rodzin górników, którzy zginęli w kopalni w Zofiówce. Tak zdecydował premier. W wyniku tąpnięcia w Zofiówce na wieczną szychtę odeszło 5 górników. Podjąłem decyzję o przyznaniu rent specjalnych dla ich rodzin. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i ich bliskimi, poinformował na Twitterze Mateusz Morawiecki. Wstrząs w Zofiówce nastąpił 5 maja. Dziś w nocy ratownicy odnaleźli ciało ostatniego zaginionego górnika. Prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec byłego ministra sportu i turystyki w rządzie PO-PSL Andrzeja B. Jest oskarżony o składanie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński mówi, że polityk od 2011 do 2013 roku miał złożyć 6 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych oraz nie wykazać ponad 120 tysięcy złotych dochodu w oświadczeniu PIT. Jak ustalono w toku śledztwa, w poszczególnych okresach oskarżonych w składanych oświadczeniach majątkowych zaniżył wysokość posiadanych środków pieniężnych, a także nie wykazał dochodów i źródła ich pochodzenia, a poniesione przez niego wydatki nie znajdowały uzasadnienia w historii rachunków bankowych. Ponadto nie ujawnił w oświadczeniach posiadania samochodu osobowego. Andrzej B. był ministrem sportu i turystyki od 2013 do 2015 roku. W latach 2005-15 zasiadał jako poseł w parlamencie. Prawdopodobnie w czerwcu prezydent przedstawi pytania referendalne, zdradza minister w jego kancelarii. Andrzej Dera potwierdził radiowej Jedynce, że pytań w referendum konsultacyjnym nie będzie więcej niż 10. Podkreślił, że frekwencja przy urnach będzie zależała od ich społecznego odbioru. Konkretny termin, o tym zadecyduje pan prezydent, natomiast ten czas się coraz bardziej zbliża. Czerwiec to jest takim pierwszym możliwym terminem, kiedy pan prezydent ogłosi. Waga tych pytań będzie na tyle istotna, że ona tak naprawdę zadecyduje o tym, jaki będzie odbiór społeczny tych pytań. Pomysł referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji prezydent zgłosił 3 maja ubiegłego roku. Niedawno zapowiedział, że zgłosi do Senatu wniosek o to, by było to dwudniowe referendum, które odbyłoby się 10 i 11 listopada. Andrzej Duda jest teraz za oceanem. Rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. W planach nie ma spotkania z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Głównym punktem wizyty polskiego prezydenta za oceanem ma być spotkanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Chodzi o debatę poświęconą przestrzeganiu prawa międzynarodowego. W maju Polska przewodniczy obradom Rady, a prezydent Duda będzie z tej okazji gospodarzem debaty. Prezydent ma w czasie spotkania przypomnieć o polskich pomysłach na poprawę skuteczności Rady. Byliśmy także kosponsorami jednych z takiego programu ograniczającego prawa weta dla stałych krajów członkowskich Rady Bezpieczeństwa, na przykład żeby wyłączyć z tego zakresu sprawy dotyczące ludobójstwa czy zbrodni przeciwko ludzkości. Wyjaśnia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerny. W Chicago prezydent Andrzej Duda będzie spotykał się z Polonią. Chicago i aglomeracja chicagowska to miejsce, gdzie dzisiaj mieszka po Warszawie, można powiedzieć, drugie skupisko naszych rodaków. Podkreśla zajmujący się sprawami polonijnymi w kancelarii prezydenta minister Adam Kwiatkowski.

exercise, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom felt a bit, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score, or maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. Bear with me, man, I lost my train of thought. Zespół Arctic Monkeys, nasza płyta tygodnia, Tranquility Base Hotel and Casino. A płyty otrzymują pani Wiola z Częstochowy i pan Janusz z Olkusza. Gratulujemy. A w studiu jedzie już redaktor Mariusz Cieślik. Szodownicy lektury. Dzień dobry, witam Państwa w towarzystwie pani Barbary Stanisławczyk, autorki książki 40 twardych. Dzień dobry, witam Państwa. To jest kolejne wydanie tej książki, trzecie już, albo nawet czwarte. Trzecie. I ona powstała 10 lat temu. Spodziewała się pani, że te historie, to są opowieści o tym, jak Polacy ratowali Żydów w czasie wojny, tak bardzo kiedyś mogą zyskać na aktualności? Że aż tak bardzo nie spodziewałam się, ponieważ miałam nadzieję, że te historie, że tematyka polsko-żydowska przybierze kształt taki bliższy prawdy, bliższy temu, co się działo w czasie wojny i że będzie więcej zrozumienia i empatii, a mniej polityki w przedmiocie. Okazuje się, że jest odwrotnie. Stąd te dyskusje są ożywione, a moja książka przy okazji nabiera aktualności, jakiej może nigdy nie miała. Gdyby ci, którzy tworzyli ustawę o IPN, nowelizację ustawy o IPN, tę książkę przeczytali, to myślę, że ta nowelizacja wyglądałaby inaczej, albo by może jej w ogóle nie było. Ja nie jestem zwolenniczką teorii, że ustawa o IPN-ie jest jakimś złym aktem. Nie chcę się wypowiadać na temat jakości tej ustawy, ponieważ powinni się wypowiedzieć prawnicy, którzy są specjalistami i dograć to w szczegółach, zwłaszcza na etapie przygotowań, ale idea sformalizowania tego, żeby o Polsce nie mówić źle, ale nie dlatego, że źle w sensie niezgodnie z prawdą, to uważam, że tak jak w innych krajach jest to uporządkowane pod względem prawnym, również w Polsce powinno być to zrobione. Także nie jestem przeciwniczką ustawy jako takiej. Tak, tylko że z pani książki wynika jedna prawda, która wyszła na jaw dziś, to znaczy, że to jest niezabliźniona rana. To znaczy, każda z tych opowieści kończy się, nie ma happy, żadna z tych opowieści nie ma de facto happy endu, tak? To znaczy, jest tam morze ludzkiego heroizmu, wiele ludzkich tragedii, straszliwych rzeczy tak. Tam czytamy. I mimo, że czasem bohaterowie tych opowieści, tych reportaży ocaleli, to nigdzie nie znajdujemy właściwie jakiegoś katarzis, mam takie poczucie. W jednym przypadku, akurat w przypadku tych historii, które ja opisuję, w jednym przypadku kończy się to udanym, pięknym małżeństwem, ale nadal pozostaje to wspomnienie przeżyć wojennych, powoduje, że pani, która żyła w tym udanym, cudnym małżeństwie, powiedziała, że z tej perspektywy czasu i wspomnień wojennych i tego lęku, który ciągle przeżywała przez całe życie, chyba by się drugi raz nie odważyła na ten heroiczny czyn, mimo tego pięknego, udanego małżeństwa. Bo ona ocaliła swojego męża lekarza i później przeżyli razem całe życie. Tak, tak. Bardzo to był dobry związek. Ale dlaczego to te wszystkie, prawie wszystkie historie nie kończą się happy endem? Ponieważ w czasie wojny to było życie nienormalne, to było wszystko postawione w jakiejś karykaturalnie dramatycznym wymiarze, ale nadal to było życie. Czyli takie relacje między ludźmi, które istnieją w normalnym świecie, miłość, nienawiść, zawiść, próba zdobycia pieniędzy, próba zorganizowania sobie najlepszego miejsca czy życia, to wszystko i bohaterstwo również, to wszystko miało miejsce również w czasie wojny, tylko było wyolbrzymione. Tak. I często postawy były zaskakujące. Przecież bardzo wielu endeków, którzy przed wojną byli uważani za antysemitów. Tam jest taka opowieść, zarzedzony dom. Tak, zarzedzony dom, właśnie. Ten dom zamieszkały głównie przez zwolenników endecji, albo przez wręcz członków endecji. Nazwany był potem zarzedzonym domem, dlatego że tam mieszkało i przewinęło się przez ten dom bardzo wielu Żydów. I postawa tych ludzi, którzy przed wojną mieli w stosunku do Żydów jako społeczności, stosunek taki nie... No nie filosemicki w tym sensie, że kierowali się tym ludzie, właśnie nie uprzedzeniami, interesem narodowym po prostu, interesem polskim. Czyli to była walka ekonomiczna, to była walka polityczna o rację, o to, jak ten kraj ma być zorganizowany. Te dwie narodowości żyły niemalże w kompletnej separacji. Za małymi wyjątkami takich zasymilowanych grup żydowskich. Reszta to był naród w narodzie, czy naród obok narodu. Stąd ta bardzo trudna relacja i współpraca i stąd takie nastawienie, że dbamy o swoje, że trzeba walczyć. A nie było łatwo, bo presja międzynarodowa była silna, podobnie jak jest teraz. W związku z czym te postawy, które potem się pojawiały w czasie wojny, one były kształtowane przez sumienie bardzo często i najczęściej. Ja słyszałam, rozmawiając z ludźmi, pytając ich, dlaczego oni ratowali, oni mówili, że to po prostu im nakazywała wiara, na przykład religia katolicka czy chrześcijańska. I to był ten odruch, ten odzew pomocy bliźniemu. Niezależnie, czy ten bliźni był katolikiem, czy nie był katolikiem, ratowali człowieka. Pani tych ludzi znajdowała, tych bohaterów, których pani tam opisała? Bardzo różnie. Dużo czytałam. Sięgnęłam po lektury, na przykład po taką księgę wielką Michała Grünberga i z nim współpracowałam. Tam są notki tych, którzy ratowali, więc wzięłam stamtąd chyba jedną historię, która mi się wydała niezwykle interesująca z punktu widzenia nie tylko reporterskiego, ale ludzkiego, ponieważ to była historia, w której Polacy, dwóch braci uratowało rodzinę policjanta żydowskiego. Więc wtedy zadałam sobie pytanie, co kierowało tymi ludźmi, którzy wiedzieli, że ratują policjanta i wiedzieli również, co policjanci robili w getcie, a mimo to ratowali. Jeden z nich zginął, ratując. A drugi, mimo tego, że brat zginął, nadal ratował. No to, ale też mówimy o zupełnie niezwykłej postaci, bo rozumiem, że mówi pani o Szapselu Rotholcu, tak? Tak jest. Mówię właśnie o nim, znanym bokserze przedwojennym, który przeżył wojnę. Dzięki właśnie Polakom. To jest też ciekawa historia, można powiedzieć w taki sposób, że wydaje mi się, że pani tę historię opisała jako pierwsza. Tak. Tak mi się wydaje w tej książce. I to jest tytułowy reportaż 40 twardych. I tymczasem ta historia wróciła 3 lata temu niespełna w powieści Szczepana Twardocha Król. No to cieszę się, że ta historia jest opisywana. Nie czytałam książki, więc nie umiem. Mam nadzieję, teraz że wiernie. Teraz powstaje spektakl teatralny, za chwilę film ma podobno powstać. No to mnie to cieszy. Mam nadzieję, że wiernie odtworzona historia z II wojny, ponieważ to jest historia bardzo złożona. Bardzo złożona i pokazująca, jak zaskakujące były postawy ludzkie. Ale też szukałam tam, gdzie nikt jeszcze nie dotarł. I co najmniej kilka tych historii jest na nowo odkrytych. Ta książka i te rozmowy, i te poszukiwania, a potem całe moje doświadczenia reportażysty pokazały, że przy okazji dowolnego tematu i dowolnej historii, jakie potem opisywałam, zawsze natrafiałam na ślad pomocy Polaków Żydom. Te historie są nieodkryte i nieopisane. I to jest mój osobisty wielki żal jako Polki, że zbyt mało szuka się, zbyt mało wysiłku poświęca się na to, żeby dotrzeć do tych heroicznych postaci. One umarły lub umrą w zapomnieniu, a poszukuje się głównie tych, którzy wykazali się tymi negatywnymi postaciami. Brak tej równowagi, przynajmniej równowagi. Ale w moim wyobrażeniu powinno być tak, że nagradzamy bohaterów, że ich najpierw szukamy, bo to bohaterstwo w czasie wojny było zupełnie niezwykłe. Poświęcenie własnego dziecka, własnej rodziny, to jest rzecz, której trudno oczekiwać od przeciętnego człowieka. Okazuje się, że w polskim społeczeństwie, w polskim narodzie było bardzo wielu tych bardzo niezwykłych ludzi bohaterskich, którzy poświęcali właśnie własne rodziny. Znaczy po tych spotkaniach z ocalonymi i po tych rozmowach z nimi widzi pani jakąś nadzieję, że to, można powiedzieć, to napięcie w stosunkach między Polakami i Żydami kiedykolwiek się skończy, ta rana się zabliźni? Myślę, że tu nie tylko o ranę chodzi, bo rany oczywiście można było zabliźnić, one każdą prawie relację międzyludzką można zabliźnić i sprawić, żeby przynajmniej przeszła w takie kontakty obojętne, czy pełne zrozumienia. Natomiast tutaj chodzi o wymiar polityczny. To polityka decyduje w ogromnym stopniu o tym, jak te relacje wyglądają. To, z czym mamy w tej chwili do czynienia, z imputowaniem Polakom antysemityzmu, z oskarżaniem, z przekłamywaniem historii, bo to, co na przykład powiedział burmistrz Fulop, no to jest czystym oszczerstwem, a tego jest bardzo dużo w przestrzeni publicznej. Również w książkach. Przecież ogromna część popkultury amerykańskiej to jest stereotyp Polaka, typ Polaczka. Polaka antysemity, ale nie tylko. Brudasa, złodzieja, gorszego, głupszego i tak dalej. To jest gorsza kategoria człowieka. I to funkcjonuje w bardzo wielu książkach, filmach, sztukach bardzo znanych. Tramwaj zwany pożądaniem i całe mnóstwo innych. Są na ten temat publikacje. A która z tych historii poruszyła panią najbardziej? Czy jest taka, która na pani zrobiła największe wrażenie i która jakoś na panią wpłynęła? One wszystkie mają, każdy ma swój wymiar swojego tragizmu i wyjątkowości, ale jest taka historia, która mnie zupełnie zaskoczyła, zwłaszcza ta relacja powojenna, kiedy jedna z uratowanych, w czasie wojny młoda dziewczynka, 8-letnia, potem już dorosła kobieta, sprzeciwia się przyznaniu Medalu Sprawiedliwych swoim wybawcom de facto. I to było dla mnie, ja rozmawiałam z nią, tak jak rozmawiałam z rodziną, która ratowała. I to była dla mnie historia zaskakująca, ponieważ wydawało mi się, kiedy się zabierałam za temat, że kiedy przeżywa się dramat wojny i udaje się przeżyć, to nic innego nie ma znaczenia. Okazuje się, że nie tylko w tej historii, ale w wielu innych, na relacje powojenne, na stosunek tych, którzy przeżyli wojnę do Polski, do Polaków, do świadków tej ogromnej zbrodni, miały często wpływ detale. Detale, atmosfera, jakieś niewygody, jakieś drobne pieniądze, bardzo drobne. Takie urazy, zwykłe ludzkie urazy. One przybierały wymiar potem po wojnie wręcz, no bym powiedziała, apokaliptyczny, który sprawia, że dialog między ratującym a ratowanym się urywa. Ja nie mówię, że to było tak zawsze, bo było bardzo różnie. Zresztą w swojej książce przytaczam bardzo różne historie. Właśnie od takiej, która się kończy wielką miłością, po taką właśnie, która się kończy nieprzyznaniem medalu. Od czerni do bieli jest cała przestrzeń różnych odcieni szarości. I również w tej książce tak jest. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem była Barbara Stanisławczyk. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Mariusz Cieślik i przodownicy lektury. Kicking fly shit in the streets, recognize we can vibe, vibe on the cloud so high to the constellations. But I ain't a sci-fi kid. I used to be a quiet kid. The whole world in front of me, kaleidoscope eyes. In fact, a telescope's eyesight can't reveal the things I wanna see. I'm a vision, vision, vision, visionary. Colors, colors, colors, colors vary. Swear I was abducted by them aliens. I can see the 2086 lady, miss please, baby girl ease. Down trying to find the one, thinking it's me. Swag that I breathe, it's halitosis. I cannot control it. I'm just going through the motion, hopping in my UFO. Hey, you. Where's all the rap missionaries? Man, it's day and age, nah, man, it's getting scary. On the train from London, I'm going straight to Perrier. And I'm running from these cats like we Tom and Jerry. Hope, hope, hope for intelligence. I'm wishing hard for these faraway visions. Elevate the mind state, that's my only mission in the game. That's been the same ever since the beginning. Look, yo, that's just how I was taught. Wonder if it would be different if I came from the Bronx. Growing up with the Furious Five and crashing days. And Dizzy and them, 77 is back in the day. Just know you need the passion to play. And have the mic in your hand when you were flashing. He say, hey, you. Inside peanut butter, ain't nothing smoother. I can make you move to a beat you ain't used to ever seen. A woke nigga run around with the shooters. I mean dividends, spending this world in a hula. Here it is, pyramids, sacred math Buddha. Bitch, I ain't a lick, because I move slick. Got the metal in my pocket, watch the trigger go click. Giving dash quick, cops on the road. Throw the book at me, but I die, send a bowl. The world needs color, world should've known. Look around, all I see is all these black and white souls. All these black and white souls. Jaden Smith i Rory, fragment ścieżki dźwiękowej do serialu The Get Down. Zazwyczaj o tej porze mamy spotkanie z wykrywaczem talentów, ale dzisiaj wyjątkowo nastąpi ono po 11, czyli mniej więcej koło 11.15. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska Trójkowa Akcja Konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Jest 10.29. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Trójka. Jesteśmy połączeni. I łączymy się z Dubrownikiem, gdzie jest Ernest Zozuń. Dzień dobry, panie redaktorze. Dużo jachtów w porcie? Dużo jak tu w porcie, zresztą nie w jednym porcie, bo tu jest kilka portów. Co za toczka, to jest jakaś marina, gdzie port, no to oczywiście i duże statki i takie mniejsze też tutaj wpływają. Także widziałem tutaj przepiękną sytuację, ponieważ nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, że taki jacht też potrzebuje zatankować. I na przykład na nabrzeżu są stacje benzynowe. Ona z pozoru wygląda jak taka normalna stacja benzynowa, tylko ma dwie części. Jedna to jest podjazd dla samochodów, a druga to jest przystań dla łódek, gdzie można właśnie pobrać paliwo. Największe kolejki są zawsze w soboty, kiedy oddaje się jachty i pobiera się nowe. I wtedy tam jest rzeczywiście taka długa kolejka od strony morza i wszyscy stoją w tej kolejce. Byłem, widziałem w ubiegłym roku, także sam w tej kolejce stałem chyba ze 4 godziny. No proszę, ale jak się zejdzie na ląd, już ta ziemia pod stopami nie buja się tak strasznie, grunt pod stopami nie buja się tak strasznie, no to oczywiście idziemy w miasto. No i czasem można odnieść takie wrażenie, jak człowiek jest pierwszy raz w Dubrowniku, że już gdzieś te obrazki widział, no bo miasto jak z obrazka, mówi się tak, prawda? Mówi się też miejsce jak z filmu. No i filmy odkryły Dubrownik, no i kilka znanych produkcji było tutaj realizowanych, na przykład Gwiezdne Wojny czy Robin Hood, no i jeden naprawdę kultowy serial. Jeśli z wypiekami na twarzy oglądając Grę o Tron zastanawiają się Państwo, gdzie znajduje się Westeros, gdzie jest twierdza Lannisterów, to powiem Państwu w tajemnicy. To jest wszystko w sumie niedaleko. Tu, w Dubrowniku. No to jest po prostu copy-paste filmy, ta zatoka. My to nazywamy Kolorinia, jeden z najstarszych portów dubrownickich. No i to film jest po prostu identycznie, tu się nic nie zmienia. Tutaj właśnie bardzo często Sansa rozmowy prowadziła na tym małym molo. To była taka ichnia ulubiona zatoczka. Ale oni po prostu miasto sobie kilkakrotnie skopiowali, jak puzzle posklejali w komputerze i podobudowywali parę twierdz. Twierdza ta Lovrienas, czyli Świętego Wawrzyńca, była dla nich najdłuższym miejscem pobytu. Także oni jeden sezon to chyba tam 4 miesiące siedzieli. Wiedzieliśmy, co się dzieje, wiedzieliśmy, że jest flaga Lannisterów na górze. Cały tam jest taki park Gradat stary. Shame. Shame. Shame. Schody hiszpańskie to było słynne od zawsze, ale teraz one są tam wylizywane przez turystów, bo tam był ten słynny Walk of Shame, gdzie Cersei naga, prawda, schodziła, obrzucana, prawda, pomidorami. Shame! Shame! I kiedyś, no jak się tam wlokło grupę i pokazywało, że mam piękne barokowe schody, prawda, kopia hiszpańskich, no to wszyscy się drapali po głowie i byli znudzeni. A teraz jak powiesz, no i tu był Walk of Shame, no to już zdjęcia od razu. Próbujesz oczywiście przemycić wiadomości o architekturze i historii. Gdzieś to tam dobrze, ktoś usłyszy, ale ważne, że ona tu była. I jak widzieliście ją, że była goła? Shame! Shame! Także o, widzi pan, proszę bardzo, zarabiamy także o Tron w ten sposób. Tak. Jest ich mnóstwo, wszyscy mają te książki, prawda, ze zdjęciami, z tymi ujęciami z filmu, które tu były kręcone. Kolega teraz właśnie pokaże, co się działo. A to są wszystko fani, nie? Przyjechaliśmy z Finlandii. Tak, oczywiście, jesteśmy wielkimi fanami serialu. Malta była pierwszą destynacją dla Gry o Tron. Ponoć nie podobały im się te pierwsze sceny na gościach, które były w pierwszym sezonie i powiedzieli, że oni nie chcą takich tutaj brzydkich rzeczy u siebie. Ale ja przypuszczam, że chodziło raczej o pieniądze. Natomiast Dubrownik ich przyjął z otwartymi ramionami. Dubrownik, w ogóle Chorwacja, dzięki temu serialowi, później też innym filmom, zyskał bardzo dużo, bo nawet było jakieś studium przeprowadzone. To wyliczyli, że w Dubrowniku dzięki właśnie tej Grze o Tron było ponad 1 200 200 tysięcy noclegów, więcej niż bez tego. I ci turyści, którzy przyjeżdżali tu właśnie w związku z tą grą o tron, zostawili no, dobrych ponad 1 000 000 euro. No właśnie, ponad 1 000 000 euro Dubrownik zarabia rocznie na Grze o Tron. Zresztą w każdym sklepie mnóstwo jest pamiątek z napisami Gra o Tron, mnóstwo gadżetów związanych z filmem. No też jest dużo gadżetów związanych z Gwiezdnymi Wojnami i innymi produkcjami, które przez miasto się przetoczyły. No i tak to właśnie robią Chorwaci. Pieniądze na różnych takich rzeczach. Może i nam się uda. Ernest Zozuń, Dubrownik, dziękujemy bardzo uprzejmie i będziemy mieli jeszcze dla Państwa jedną niespodziankę związaną z serialem Gra o Tron, ale to za chwilę. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Rok 1990 i zespół Sisters of Mercy, album Vision Think. Don't get nervous, not the parts that change you. Rok 1990, zespół Sisters of Mercy, i miło usłyszeć słowa redaktora wchodzącego do studia, że to jego ulubiona piosenka. Studio Festiwalowe i Ryszard Jaźwiński. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Dzień dobry, wszystko się zgadza. Oczywiście jak dzisiaj wrócę do domu, sięgam po płytę Sisters of Mercy. Dobrze, że mi przypomniałeś także ten utwór. A my w studiu witamy kolejnego festiwalowego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuba Mikurda z nami. To muszę powiedzieć, taka szczególna sytuacja. Jakiś czas się nie słyszeliśmy w Trójce, ale wcześniej bywałeś często moim gościem. Zawsze cię przedstawiałem jako krytyka filmowego, filmoznawcę, a to dzisiaj zupełnie inna sytuacja. Reżyser filmowy, co się zmieniło? No właśnie te kilka lat przerwy, to była praca nad filmem o Arianie w Borowczyku. Ja tak pomyślałem, że żeby troszeczkę poszerzyć tą publiczność naszych publikacji książkowych, tekstów, a może warto rzeczywiście spróbować tego nowego medium i zobaczyć, czy w filmie... Nie takiego nowego. No już. Wiesz, jakby dla mnie bardzo nowego. Dla ciebie tak, nowego. To było ogromne wyzwanie, żeby przejść od pisania i takiego właśnie bardziej dyskursywnego, właśnie historycznego podejścia do opowiedzenia pewnej historii. Mhm. No i to się właśnie udało. Love Express, Zaginięcie Waleriana Borowczyka, to twój debiut filmowy i to dopiero będzie, bo dzisiaj zapowiadamy absolutna światowa premiera na festiwalu Dogs Against Gravity. Tak, w piątek i sobotę zapraszamy wieczorem do kinoteki i do Sobotę do Iluzjonu. Film, później oczywiście spotkanie z tobą będzie szansa, by dłużej o filmie porozmawiać. No ale właśnie, dlaczego Walerian Borowczyk? Bo z jednej strony reżyser doskonale znany i kojarzony pewnie nieco starszemu pokoleniu, myślę, że dla tych najmłodszych odbiorców może być kompletnie nieznany. Kompletnie nieznany. Kiedy myślimy o Borowczyku, to pamiętamy jakieś filmy animowane, pamiętamy Dzieje Grzechu w Polsce, ale nie zdajemy sobie sprawy, że to była praktycznie 40-letnia kariera, bardzo różnorodna, która miała swoje zakręty, która miała swoje punkty zwrotne, która układa się naprawdę w niesłychaną historię. Kariera głównie we Francji, ale później też we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, praktycznie w całej Europie. No tak, i ty w filmie pokazujesz na samym już wstępie, jak jednak był wielkim, uznanym artystą i autorytetem w sztuce. Byłem zaskoczony tym, jak ogromną miał pozycję. W latach 60. tak. Francuzi pisali, a jest taka trójka, Beckett, Ionesco, Borowczyk, prawda? To jest najwybitniejszy twórca animacji, który prześciga samego Disneya. To jest ktoś, kto wynalazł animację artystyczną na świecie. No tak, tak. Wcześniej jego oczywiście współpraca z Janem Lenicą. Tak, tak, tak. Ale we Francji właśnie postrzegany był już my bardziej samodzielnie i rzeczywiście to do jego nazwiska się to gdzieś tam przykleiło. No a później słynne filmy, ale słynne już przede wszystkim z innego powodu, filmy erotyczne. Wspomniałeś, no to był skandal, zrealizowany w Polsce Dzieje skandal, Grzechu. Skandal, hit, 8 milionów widzów, wiesz, kto sobie może dzisiaj o takim wyniku pomarzyć? No właśnie, no ale też seria Emmanuel, w ostatnie lata kariery. No i o tym też opowiadasz w filmie. Co się stało, że w zasadzie został, później był już postrzegany tylko właśnie jako autor takich erotycznych filmów? Dla mnie to jest historia przede wszystkim o takim dążeniu do wolności. To znaczy, facet wyjeżdża z Polski właśnie za wolnością, do Francji. Szuka nowych jeszcze form. Jeszcze chyba 57 rok. 57 rok, tak. Końcówka lat 50. Szuka ciągle nowych form wyrazu. W każdym filmie przeskakuje samego siebie. Ludzie mówią, Borowczyk, ale ty robisz animację, to mówię, ale ja zrobię film aktorski. Borowczyk, ale ty robisz film fantastyczny, to ja zrobię film średniowieczny, prawda? Za każdym razem coś nowego. I teraz gdzieś te poszukiwania wolności twórczej, mam wrażenie, zeszły się na początku lat 70. z wolnością obyczajową. Więc jakby kolejny krok, no to ja spróbuję nowych tematów. No tak, bo to czas ostatniego tanga w Paryżu, tak. Prawda? To czas powiększenia nieco wcześniej. Dwa lata po ostatnim tangu w Paryżu Borowczyk robi swoje opowieści niemoralne, które rzeczywiście go od razu też winduje na inną pozycję rynkową, ale to jest ciągle film, który jest gdzieś w takim kanonie artystycznego kina, erotycznego z połowy lat 70. gdzieś jeszcze Pasolini pewnie by się tam mógł znaleźć, jeszcze Laura Cavani. To są takie lata, prawda? I teraz mamy historię trochę dla mnie jak z tego filmu Banksim, Wyjście przez sklep z pająkami, gdzie ktoś, kto na takiej fali wolności wchodzi na rynek, jest trochę anarchiczny, próbuje nowych rzeczy i krok po kroku zostaje przechwycony przez produkcję, dystrybucję, krytykę, różne takie systemy, które po prostu chcą na tym zrobić pieniądze. I w tym sensie to nie jest tylko historia Borowczyka, ale też takiej całej rewolucji seksualnej i tego jakby, jak ona została bardzo szybko z takich ideałów wolnościowych przekuta na kapitał. Walerian Borowczyk zmarł w 2006 roku, ale co ciekawe, ty realizując film naprawdę dotarłeś do sław. Może wymienimy chociaż kilka osób, które pojawiają się w filmie. Jest Andrzej Wajda, jeden z ostatnich wywiadów pana Andrzeja Wajdy. Jest Terry Gilliam, jest Neil Jordan, jest Patrice Leconte i jest Sławoj Žižek, którym zajmowałem się wcześniej naukowo, a który tutaj pełni rolę takiego zewnętrznego eksperta, który opowiada nam trochę właśnie o tej rewolucji seksualnej szerzej. Ale Terry Gilliam na przykład mocno inspirował się Borowczykiem. Neil Jordan oglądał jego filmy, mówi, moja Mona Lisa jest inspirowana filmem Borowczyka. Patrice Leconte, znany reżyser francuski, był asystentem Borowczyka na planie Blanche i mówi, zawdzięczam mu bardzo wiele, przede wszystkim taki rodzaj uporów twórczego. Byłem zaskoczony, jak bardzo właśnie ten Terry Gilliam, jak bardzo był inspirujący dla tak wielu osób. Tak. No właśnie, ale dotarłeś też do aktorek. Tak, do pani Lisbeth Hamel, która zagrała w główną rolę w Bessie. To jest pierwszy wywiad, jakiego ona udzieliła na ten temat od 75 roku. Ona nigdy nie chciała o tym rozmawiać, nigdy nie chciała do tego wracać. Czuję się, jak sama mówi, trochę prześladowana przez ten film, chociaż nie ma jakichś bardzo traumatycznych wspomnień z tym związanych, ale jednak ona też poczuła, że ten film ją mocno zaszufladkował i nie chciała wzmacniać tej szufladki jakimiś wypowiedziami na ten temat. Teraz uznała, że przyszedł moment, żeby trochę o tym powiedzieć. Wiele niespodzianek, bardzo interesujący dokument, polecam. Love Express, zaginięcie Waleriana Borowczyka, absolutna światowa premiera na festiwalu Dogs Against Gravity. Przypominamy, projekcję w piątek wieczorem w Kinotece i w sobotę w Iluzjonie. Później spotkanie z naszym gościem Kubą Mikurdą. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję i zapraszam państwa. Ale jeszcze wspomnij o premierze telewizyjnej. Tak, to kto z państwa nie załapie się na projekcję na festiwalu, 10 czerwca premiera filmu na HBO, który jest koproducentem filmu. Dziękujemy. A my mamy dla państwa kilka voucherów na festiwal. Można je wymienić na bilety uprawniające do wejścia na dowolne pokazy filmowe odbywające się w ramach festiwalu. Vouchery są do odebrania w Centrum Festiwalowym w Kinotece. Jeśli mają państwo ochotę, proszę do nas zadzwonić. Kierunkowy numer do Warszawy 22, a następnie 333-3333. Warto skorzystać, bo festiwal do niedzieli, a później jeszcze w kolejnych miastach dłużej. Riko Jaźwiński, dziękujemy bardzo uprzejmie. Doręczy utwór zatytułowany Augustin, a przed nami Czesław Niemen. Jaki kolor